solze nisi htjela doći, želeo sam da krenemo tamo, gde se let od poljubca topi. I da ljubav jedno drugom damo, rekla si mi da ne voliš zimu, a na tugu tebe zima seća, ja ti nudim ove snežne noći, ljubav što je na svijetu najveća. Rekao tebi nisi htjela znati, kakve čari ljubav zimi krije, kako srce može da sagori. Čuti da zajedno pobedimo bolu.